ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम् दशम स्कंद अध्याय व्हाट इज दैट इक्कीस इक्कीस और श्लोक संख्या उन्नीस अठारह. आई स्टिल डिडंट लर्न टू रीड द हिंदी नंबर्स प्रॉपरली. अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और भावार्थ इनके शिष्यों के द्वारा कि कुछ शिष्यों के द्वारा हंताया मध्यरबला हरिदास वार्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् फनीयसूयवस कन्दर कन्दमूलैः या गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है. सखियों या पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गांव बच्चों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने के पानी अति मुलायम घास गुफें फल फूल तथा तरकरियों उसका मतलब तरकारी बंगाली में तरकारी बोलते तरकारियों की पूर्ति करता है. इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करते हैं. कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है. तात्पर्य उपयुक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से लिया गया है. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है. पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिससे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे आपने पांव और मुख धोया करते थे. गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू रस ऐसे अन्य पेय भी प्रदान करता है. वो पीलू क्या है? लाइक रेड एंड ब्लू गुजरात में मिलते है? हम सुनते हैं नाम शास्त्र से लेकिन क्या चीज है अभी तक नहीं मालूम. अभी उसका मौसम है अभी मौसम अच्छा किनारे ओके. तो आगामी एक साल और लगेगा उसका आना. पीलू रस पीलू पीलू Pilaras jaise anyapayabhi pradhan karte hai. Suyavasa durba artart dub ghas ko batalate hai. Jisse arsha ki dharmik bhet di jati hai. Govardhan Parvat mein ghas bhi hoti hai, jo sugandhit, mulayam tata gaon ki vriddhi, evang un mein dudh bharane ke liye labh prad hai. Is tarah ya ghas adhyatmik pashuon ko khilane ke kaam aati hai. Kandara gufaon ka suchak hai, jaha Krishna Balaram tata unke sangi khelte, baitte aur lette the. Ye gufaon tab anandeti hai, jab ya to bahut garmon ho, ya sardi ho ya फिर वर्षों ही रही हो. गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम खंड, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा बिकने पत्थर वो शब्द क्या है, चमकीले जल, उसका मतलब स्पार्कलिंग, और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है. स्वागतम सब बाहर से आने वाले अंको जो हमारे साथ आज या कल डाकोर जाएंगे, वहां पर 3 दिन का श्रवण कीर्तन शिविर होगा. श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, विष्णु के बारे में कृष्णा, डाकोर में कृष्णा है, रांचो राय. तो भक्त लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, तमिलनाडु से, प्रयागराज तीर्थ से, दिल्ली राजधानी से, आंध्र प्रदेश, दुबई और ऐसे अलग अलग स्थानों से, ऑस्ट्रेलिया से भी आई हुई एक नाते जी, मैं चला गया. तो आज गुजरात में नववर्ष हो रहा है. यदि हम भारत में भ्रमण करते हैं, हम साल में 7-8 बार नववर्ष उद्यापन करेंगे. बंगाल में वसंत काल में नववर्ष होते हैं, पहला बैशाख, और तमिलनाडु में जनवरी में, और इंग्लिश नववर्ष है, मुस्लिम का है, गौरव दे है. चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि के एक दिन के बाद जगन्नाथ मिश्र महोत्सव पर गौरव दे, अर्थात गौरी वैष्णवों का वत्सर का आरंभ होते हैं. तो नववर्ष की शुभकामनाएं सबको. शुभ का मतलब कृष्ण भक्ति में, और सब कुछ अशुभ है. तो लोग गुजरात में जो हिंदू है, तो इस दिन पर उनके घर के नजदीकी में सब आसपास मंदिर जाते हैं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नववर्ष का शुभ प्राप्त करने के लिए। और हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से भाग्यवान है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हम हर एक रोज मंदिर जाते हैं, हरि नाम करते हैं और हरि कथा सुनते हैं। आज हरि कथा विशेषकर हरिदास वार्य के बारे में होनी चाहिए। हरिदास का मतलब हरि के सेवक, हरिदास वार्य का मतलब श्रेष्ठ हरि सेवक। तो श्रेष्ठ हरि सेवक कौन कौन है? चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत में रम्या का चिद उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है व्रज गोपियां। जिस प्रकार भक्ति उन्होंने की वो ही श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति है। और आज इस श्लोक जो हम अभी पाठ किया है, ये हरिदास वार्य ये शब्द है, मतलब श्रेष्ठ भक्त है श्री गोवर्धन। तो क्या चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत और श्रीमद् भागवत का सिद्धांत क्या पृथक है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों है व्रज गोपियां। और इस श्लोक जिसमें हरिदास वार्य श्री गोवर्धन की प्रशंसा है, इस श्लोक कथित था व्रज गोपियों के द्वारा। अबला इस शब्द का मतलब स्त्रियों, स्त्री अबला नारी महिला प्रकृति बहुत शब्द है। एक ही वस्तु का वर्णन है अलग अलग प्रकार से। अबला उसका मतलब शब्द का मतलब जो प्रकृति है, पुरुष नहीं है, स्त्रियां है जिनमें बाल नहीं है। इससे यही अर्थ है कि पुरुषों बलवान है और नारियों बलहीन है। बलवान का दूसरा शब्द है शक्तिमान और स्त्री का विकल्प शब्द है शक्ति। तो कैसे शक्ति अबला है आप सोच ले अलग अलग परिप्रेक्ष्य। तो ये व्रज गोपियां ये सब इतना बलवती है कि इनकी प्रगाढ़ भक्ति से वे अदम्य स्वाधीन भगवान का दमन करते हैं और उनके परतंत्र करवाते हैं। तो वे श्रेष्ठ भक्तों ही है, वो ही सिद्धांत है। परंतु यही भक्तों का, शुद्ध भक्तों का स्वभाव है कि सर्वोत्तम हो ले हो आपन आखे माने त्रिनाधम। चैतन्य महाप्रभु और भी कहा कि सर्वोत्तम आपन आखे माने त्रिनाधम। सर्वोत्तम भक्तों खुद के बारे में विचार करते हैं कि मैं घास से तुच्छ हूं। तो सर्वश्रेष्ठ भक्तों गोपियां कहते हैं कि श्रेष्ठ हरिदास है इस गोवर्धन पर्वत, और कैसे श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है वो गोवर्धन जिस प्रकार कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा करते, उससे स्पष्ट है कि श्रेष्ठ हरिदास है श्री गोवर्धन। सभी सुविधाएं देते हैं श्री गोवर्धन, कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों को और गोपियां को भी। गोपियां इस श्लोक में नहीं कहते हैं, गोपियां को भी। वहां पर गोवर्धन में एक रास स्थली है, ब्रजमंडल में वो प्रसिद्ध है कि रास स्थली है सेवकुंज में, जो आधुनिक युग में एक छोटा सा स्थान है वृंदावन शहर में जिसका नाम है सेवकुंज, परंतु पहले उससे और बहुत विस्तार से विस्तार था। अभी तो टाउन का विकास हो गया और धीरे धीरे वो सेवकुंज में अलग अलग बिल्डिंग बनाया हुआ, लेकिन पहले वो सेवकुंज बहुत विस्तार था। वो एक रसस्थली है वहां पर, और एक है गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्री राधा की विशेष विनती से भगवान कृष्ण गोवर्धन पर एक रसस्थली बनाए। तो गोवर्धन श्रेष्ठ दास इस प्रकार ही है, दास का मतलब सेवक, और सेवक का मतलब जो सेवा करते हैं। और श्री कृष्ण क्या क्या चाहते हैं, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी इच्छा है कि इनके भक्तों संतुष्ट होंगे। तो श्री कृष्ण जो अतुल सर्वोपर भगवान है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के नियंत्र है, वे इनकी लीला में एक ग्वाल बालक है और इनके दोस्तों के साथ गोचारण करते हैं व्रज भूमि में। तो व्रज भूमि में बहुत बहुत प्रसिद्ध स्थान है, व्रज भूमि स्वयं प्रसिद्ध ही है, और व्रज भूमि में वो व्रज भूमि अत्यंत अति विशेष होते हुए भी पूरा व्रजमंडल, तो उसमें कुछ स्थान है जो विशेषकर अत्यंत चमत्कार पवित्र ही है, जिनमें राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। राधा कुंड गोवर्धन के पास ही है, और यमुना पूरा यमुना नदी यमुना के किनारे में श्री कृष्ण गोचारण करते, यमुना तेरा वनचारी श्री कृष्ण, और यमुना के ऊपर भी श्री कृष्ण नौका लीला करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो राधा कुंड श्रेष्ठ ही स्थान है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुसार निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम, हे गोवर्धन मुझको निवास स्थान दीजिएगा तुम्हारे पास, जिसमें मैं रहूंगा और मेरे गुरुजन जो योग्य है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी और श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इत्यादि शुद्ध भक्त आचार्यगण तो राधा कुंड निवासी है, वहां पर श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो भक्ति सरसर ठाकुर ने कहा कि वो उत्तम साक्षात सेवा के लिए मैं अयोग्य हूं, तो मेरी विनती है गोवर्धन में रहना और वहां से राधा कुंड जाना मेरे गुरुजनों की सेवा करने के लिए। फिर वापस आना गोवर्धन में। तो गोवर्धन नीच तो नहीं है, सर्वोत्तम ही है। और गोवर्धन इलाका में श्री राधा कुंड श्याम कुंड सर्वोच्च है। तो गोवर्धन कैसे हरिदास वार्य है, तो श्री कृष्ण और बलराम और उनके सब साथी ग्वाल बालक हैं, ग्वाल बालकों और गायन बच्चों को उनके सब प्रयोजनीय वस्तुओं देते हैं श्री गोवर्धन। पानी सुगंधित जल, आम का रस, पीलू का रस जो भी हो, गर्मी के मौसम में गुफाएं, जो उस मौसम में वो गुफा के अंदर तो ठंडा रहते, और शीतकाल में जब बाहर ठंडा होते है गुफाओं में काफी गर्म होते है, और वर्षकाल में वो गुफाएं तो कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालक और गायों को आश्रय देते हैं, और समथल पत्थरों दर्पण जैसे है, और विशेषकर गायों और बच्चों के लिए मुलायम सुगंधित घास देते हैं श्री गोवर्धन। और इस प्रकार श्री गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ सेवक है। तो गोपियां ऐसे कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियां की भक्ति वो ही श्रेष्ठा ही है। तो दोनों वाक्य में कोई विरोधी वाक्य नहीं है, क्योंकि गोपियां श्रेष्ठ है और हरिदास वार्य वो शब्द फूलिंग ही है। तो दासों में गोवर्धन श्रेष्ठ है और दासियों में गोपियां श्रेष्ठ है, तो कोई विरोधी वाक्य नहीं है। और ये गोवर्धन का एक और अद्भुत गुण है कि हरिदास वार्य होते हुए भी वे ही हरि से अभिन्न। हरि अर्थात कृष्णा इस रूप में हरि और हरिदासों के सेवक होते हैं। ये गोवर्धन पूजा कैसे सर्वप्रथम क्यों हुई उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में और अनन्य शास्त्रों में, गार्ग संहिता इत्यादि में, कि नंद बाबा जो ब्रजवासियों के राजा थे, ब्रजवासियों सब गोपालक थे, तो उन्होंने आयोजन किया था एक विशेष विशाल पूजा, इंद्र पूजा। तो वो सब आयोजन कार्य देख के श्री कृष्ण जो उस समय छोटा सा बालक था, नंद बाबा से पूछा तो ये क्या हो रहा है, सब लोग इधर उधर जाते हैं अलग अलग चीजों लेके, क्या हो रहा है, सब इतना व्यस्त है क्यों? तो नंद बाबा वो बालक गोपाल को बोला कि हम व्यवस्था करते हैं इंद्र की पूजा करना, तो क्यों करते हो? श्री कृष्ण पूछ, मुझको स्पष्ट कहो सब कुछ। तो नंद बाबा वो नंद दुलाल छोटा बालक कृष्ण को बोला कि हमें ऐसा करना है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इंद्रदेव की कृपा से हम वर्षा मिलती है जिससे घास की पुष्टि है, जिससे गायन की पुष्टि है, जिससे हमारी पुष्टि होती है, तो इसलिए हम एक बार साल में हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो बालक कृष्ण कन्हैया और नंद बाबा को बोला कि ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में हम सब आशीष मिलते हैं श्री गोवर्धन से, हमारा परम हितकारी है श्री गोवर्धन, इंद्र नहीं। इसलिए वो सब चीज सब चीजों जो लेके है जो जो लाया है इंद्र की पूजा करने के लिए वो सब लेके, सब व्यवस्था जो किया वो सब गोवर्धन की पूजा के लिए कर। तो नंद बाबा तो बहुत हर्षित थे ये सब बात सुन के, और छोटा बालक कृष्ण का प्रस्ताव ग्रहण करके सब ब्रजवासियों को आदेश दिया वो गोवर्धन और गायन की पूजा करना। तो आज गोवर्धन पूजा होते, गो पूजा भी होती है, और जैसे हर रोज गोपाल की पूजा होती है। तो इस प्रकार ब्रजवासियों बहुत विशाल रंधन किए थे, पाक किया, अलग अलग प्रकार के आइटम और अन्नकूट बने श्री कृष्ण का आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार। अन्नकूट, अन्न का मतलब खाद्य वस्तु विशेषकर चावल, और कूट का मतलब पहाड़। तो आज तक अन्नकूट महोत्सव उद्यापित होते पूरा भारत में, विशेषकर यहाँ पर गुजरात में ये एक बहुत बड़ा महोत्सव होते है। गोवर्धन पूजा का दिन में अन्नकूट होते हैं, विशेषकर सभी कृष्ण मंदिर में चावल और मिठाई और अलग अलग प्रकार के आइटम बनाना है, एक विशाल पहाड़ बनाना है जो गोवर्धन से अभिन्न मान जाते हैं, और उसकी पूजा करने उसके बाद सबको प्रसाद, पूर्व प्रसाद का वितरण होते हैं। तो उस दिन में भगवान कृष्ण और नंद बाबा और सब ब्रजवासियों, सब गायन और बच्चों के साथ गोवर्धन परिक्रमा किए, और आज गोवर्धन में लाख लाख भक्तों गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, लाख लाख, शायद पचास लाख कोई कौन मालूम कितना लोग जाते दिन दिन रात लोग का सागर होते जगह नहीं है दान या दाने जाने का खाली और सब लोग तो एक श्रोत जैसे परिक्रमा करते हैं तो ऐसे सब प्रसन्न हुए वृंदावन में गोवर्धन पूजा करने से परंतु इंद्रदेव प्रसन्न नहीं था। इंद्रदेव सोचने लगे कि इस कृष्णा कितना दम्भिक है तो हर एक साल ब्रजवासियों मेरी पूजा करते हैं और इस छोटे सा बालक सबको मना किया और वो मेरी पूजा बंद करके वो गोवर्धन की पूजा की तो मैं अभी देखाऊंगा कौन बड़ा है। वे सब निर्भय है विचार करते हैं कि हम सब जो भी कुछ करना चाहते हम कर सकते हैं परंतु मैं इंद्र हूं मैं स्वर्ग का राजा हूं अभी मेरा सत्ता मैं देखाऊंगा। तो इंद्रदेव सब महान महान बादल लेके विशेषकर वो बादल जिसका वो प्रलय का समय उसका क्या नाम है समवर्तक समवर्तक जिससे अर्थ है जिसके द्वारा सब कुछ नष्ट होते समवर्तक बादलों लेके जो प्रलय का समय पूरा विश्व को बढ़ाते हैं पाने से वो सब लेके व्रज धाम आए थे। पूरा व्रज धाम में प्रलय करने के लिए प्लावन करवाने के लिए जिससे सब व्रजवासियों डूब जाएंगे मर जाएंगे ये इंद्रदेव का प्रयास था या उद्देश्य था। तो ये अवस्था वो उस समय वृंदावन में विशाल वर्ष गिर गए और बहुत ठंडा लग रहा था बहुत मजबूत हवा भी आया था और सब ब्रजवासी बहुत दुखी हो गए और भयभीत हो गए। तो उस समय भगवान कृष्ण ये अवस्था देख के बहुत आसानी से मतलब कुछ श्रम नहीं करके वो पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया और सात दिन में इनकी बाएं के हाथ की छोटी अंगुली से वो गोवर्धन पर्वत धारण किया है इसलिए इनका नाम है गिरिधारी गोवर्धन धारी गिरिवार धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन गिरिवार धारी गिरिवार का मतलब श्रेष्ठ पर्वत और धारण किए हुए श्री कृष्ण। तो इस लीला अत्यद्भुत है अलग अलग प्रकाश है क्योंकि इससे स्पष्ट था श्री कृष्ण का पर्वत का धारण करने से स्पष्ट था कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है इंद्रदेव की इंद्रदेव का आक्रमण से भी श्री कृष्ण ब्रजवासियों की पूरी रक्षा की और उसके पहले भी श्री कृष्ण बार बार व्रज धाम में देखा है इनके असाधारण अलौकिक बल, बार बार कृष्ण और व्रजवासियों का आक्रमण करने के लिए महान भयानक असुरों आए थे व्रज धाम में, और कृष्ण भगवान बिना श्रम से खेलने में सबको मुक्त करवा दिया, अर्थात सबको वध किया है। तो बार बार इसके पहले भी ओ श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों को प्रदर्शन किए कि वे ही भगवान, और इस बार भी प्रकट था कि श्री कृष्ण इंद्रदेव के ऊपर है। श्री कृष्ण का विचार में वो इंद्र अति तुच्छी है। वो भक्ति रसामृत सिंधु में एक कथित है या एक श्लोक उद्धृत है जिसमें वो इंद्रदेव जब सर्वप्रथम वो वरिष भेज दिए थे तो उस समय भगवान कृष्ण क्रोधित हो गया कि ये धुरता मेरे भक्तों का आक्रमण करते है, मैं उसको मार दूंगा। लेकिन थोड़ा सोच के भगवान कृष्ण और भी विचार किए कि उसको मारने का क्या जरूरत है, वो कीट कृमि जैसे है, वो इतना सामान्य है, उसको वध करने का कोई जरूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण से इंद्र तुच्छ से तुच्छ से तुच्छ से तुच्छ, वो स्पष्ट था इस गोवर्धन धारण लीला से। परंतु और भी अद्भुत था कि ब्रजवासियों स्वयं के आंखों से देखते थे कैसे श्री कृष्ण भगवान ही है, परंतु उनका स्वाभाविक प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ था कि सभी प्रमाण उनके सामने होते हुए भी कि यही ही भगवान है, उनका विचार में वो हमारा गोपाल, वो कन्हैया ही है, नंद दुलाल या शोद दुलाल। अति चमत्कार कार्य करते है परंतु उनका प्रेम से कि वो हमारा गांव का बालक है, उनका विचार था। और इस प्रकार 7 दिन व्यापी श्री कृष्ण सभी व्रजवासियों के साथ एक स्थान में सब श्री कृष्ण के साथ रहते थे, जो पहले संभव नहीं था। और श्री कृष्ण या विकल्प विचार में श्री गोवर्धन की कृपा से वो पूरा 7 दिन में, 7 दिन 7 रात में सब ब्रजवासियों गोवर्धन जो छत जैसे थे, गोवर्धन के नीचे थे, सब 7 दिन 7 रात भगवान श्री कृष्ण का अविराम दर्शन किए थे, जो पहले संभव नहीं था। दिन का समय नंद महाराज और गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन नहीं मिले क्योंकि कृष्ण को चरण के लिए वन गए थे, वन जाते थे। और रात का समय युवती गोपियां के सिवा और कोई दूसरे श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं किए। तो इस बार सब ब्रजवासियों दिन रात उनके आंखों का पूर्ण आनंद प्राप्त किया है, श्री कृष्ण का अविराम दर्शन प्राप्त करने से। तो इस प्रकार और श्री कृष्ण की कृपा से या गोवर्धन की कृपा से 7 दिन 7 रात गोवर्धन के नीचे आश्रय लेने का समय वो सब व्रजवासी अंग कुछ भी थकाई से किसी किसी भी भूखना से या किसी भी तकलीफ नहीं मिल, सब पूरा संतुष्ट है श्री कृष्ण का दर्शन से। तो 7 दिन के बाद 7 दिन पूरा एक हफ्ता लगा जिसके बाद इंद्रदेव थोड़ा और भी सोचने लगे कि जो मैं करता हूं वो ठीक नहीं है और इसलिए बादलों को निवारण किया और आदेश दिया वापस जाओ जिससे तुम लोग आए थे। और धीरे धीरे सब जाल जो गिल गया था तो ब्रज के बाहर गया था यमुना से गंगा सागर ऐसे। तो उस समय इंद्रदेव श्री कृष्ण के पास आकर क्षमा प्रार्थना किया और इनके साथ वो स्वर्ग की एक सुरभि गाय आई थी, वो स्थान अभी तक है मायापुर नवदीप धाम में भी है सुरभि कुंज। तो उस समय इंद्रदेव कृष्ण को नाम प्रदान किया गोविंद, कृष्ण का एक सनातन नाम, परंतु इस अभिव्यक्ति में इस अवतार में प्रथम बार उस नाम गोविंद इंद्रदेव श्री कृष्ण को प्रदान किया है। तो ये संक्षेप में गोवर्धन लीला ही है। आप सब इसके पहले बहुत बार सुनने हैं, फिर भी हमें बार बार सुनने हैं। श्रीनु सुखदम शुभदम भवसारम, श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने से क्या होते हैं रसायन कथा, वो रसायन जैसे है, जैसे दैहिक स्वास्थ्य के लिए रसायन है, तो ये कृष्ण कथा आत्मा के लिए रसायन है। सतांग प्रसांगां मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत् कारण रसायन कथा ऋद्वाग रसायन कथा तजोष्वन राष्ट्र भवार्धवात्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यत, भक्तों का संग में श्री कृष्ण की वीर्य कीर्ति यश इत्यादि के बारे में श्रवण करने से सतांग प्रसांगान मम वीर्य, वो क्या होते, वो रसायन जैसे है वो कान और हृदय के लिए, उससे भवबंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी श्रद्धा रति और भक्ति का वर्धन होते हैं। जय श्री गोवर्धन गिरी की जय, श्री गोवर्धन धारी की जय, श्री गोवर्धन पूजा की जय, हरिदास वार्य की जय, व्रज गोपियां की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब हम गिरिजा छोड़ जल की परिक्रमा करते हैं तो हमें गुफाएं वगैरह दिखाई नहीं देती है। चैतन्य महाप्रभु इनके शिष्यों को निषेध किया गोवर्धन के ऊपर जाना, गोवर्धन उठियो ना, ऊपर मत जाओ। तो हमें वो गुफाओं इत्यादि देखने नहीं है। उत्तर प्रदेश का सरकार अभी कुछ ज्यादा नहीं, 4-5 इतना सा सालों के पहले एक रास्ता बनाया गोवर्धन के ऊपर, वो सब बस उसके ऊपर जाते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ऊपर मत जाओ, वो अपराध होगा नहीं, क्योंकि गोवर्धन श्री कृष्ण से अभिन्न है। दालाब संप्रदाय जिनके मुख्य स्थान है गोवर्धन, वे ऊपर जाते हैं और गोपाल श्री विग्रह गोवर्धन के ऊपर था और मुसलमानों का भाई से तो स्थानांतरित हो गया और अभी नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी। अभी इनका स्थानांतरित और नामांतरित हो गया श्रीनाथ जी, वहां पर नाथ द्वारा में आज विशाल महोत्सव होगा, हो रहा है। तो वो गोपाल जो जिन्होंने माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय आचार्य जिन्होंने भूमि से निकाल दिया, वो शिव विग्रह गोवर्धन का ऊपर था और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों उनका दर्शन के लिए नहीं जा पाया। तो एक बार मुसलमानों का आक्रमण का भय से वो श्री गोपाल मथुरा नागर में एक घर में एक मास व्यापी पूजित थे। तो उस समय श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी, यही घटना चैतन्य महाप्रभु का अंतर्दान के का पश्चात था। तो रूप गोस्वामी और उनके सब पार्षद एक मास व्यापी मथुरा रहते थे और बहुत हर्ष से हर रोज वो श्री गोपाल का दर्शन किए थे, लेकिन हमारे लिए निषेध है ऊपर जाना और अंदर जाना। और लगता है आज इतना सा गुफा नहीं है जा पहले था। एक और भी बात है कि गोवर्धन श्री कृष्ण की प्रकट लीला का समय गोवर्धन और बहुत विशाल था, परंतु श्री कृष्ण की विरह से हर एक रोज एक राय का दाना जैसे इतने सब परिमाण तो भूमि में प्रवेश करते हैं। या अन्य विचार है कि कौनसमुनि फूलाश्च फूल, कौनसमुनि वो गिरिराज से लेके आया, उनका श्राप से गोवर्धन हर एक रोज भूमि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो नहीं नहीं अगस्त्य नहीं, पुलस्य पुलस्य ऐसे बोला ना। तो गोवर्धन का पिता श्री द्रोण, द्रोणाचल था वो सही नाम है ना, द्रोणाचल। और वो पुलस्य की विनती से वो द्रोणाचल इनके पुत्र गोवर्धन वो पुलस्य मुनि को दिया। और गोवर्धन वो पुलस्य को बोला कि ठीक है मैं आपके साथ जाऊंगा आकाश मार्ग में से, और जिस स्थान पर मुझको रख देंगे उसी स्थान में मैं रखूंगा, मैं रहूंगा। तो पुलस्य इनके आश्रम के ओर जा रहा था, और गोवर्धन की चातुरी से जब ब्रजमंडल के ऊपर दोनों जा रहे थे उस समय वो मुनि का बहुत बड़ा वेग था लागु शंख करने के लिए, इसलिए नीचे आया और सोच नहीं करके गोवर्धन को रेख दिया, लागु शंख किया और सब पवित्र करने का आचमन इत्यादि किया, वापस गया और गोवर्धन बोले थे मुझको रेख दिया यहाँ पर, मैं यहाँ रहूंगा। वो मुनि असंतुष्ट और श्राप दिया था, तो तुम भूमि में प्रवेश करो, हर एक रोज एक राय का दाना तो इतना सा पड़ेगा, वो दूसरा विचार ही है। तो कैसे गोवर्धन तो धीरे धीरे छोटा हो रहे हैं। तो अगले जन्म में तो वो सब गुफा देखो और ग्वाल बालक बन जाओ श्री कृष्ण के साथ। या गोपी होने चाहते या गाय या बछड़ा या घास। उद्धव का तीव्र प्रार्थना कि जैसे मैं घास राज में घास होऊंगा, जिससे कभी कभी गोपियां जिस जगह पर मैं होऊंगा घास के रूप में, कभी कभी व्रज गोपियां उस तरफ आएंगी और उस प्रकार में उनका चरण धूल मिलेंगे मेरे सिर पर। दास अनुदास गोपी बार्थर पद कमल दास उदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास हरे कृष्ण श्री गोवर्धन पार्वत की जय। हरे कृष्ण।